50 languages. 17. 17. 17. في البيت. Στο σπίτι. Στο σπίτι. هنا بيتنا. Εδώ είναι το σπίτι μας. Εδώ είναι το σπίτι μας. فوق يوجد السقف. Πάνω είναι η σκέπη. Πάνω είναι η σκεπή. تحت يوجد القبو. Κάτω είναι το υπόγειο. Κάτω είναι το υπόγειο. توجد حديقة خلف المنزل. Στο πίσω μέρος του σπιτιού είναι ένας κήπος. Στο πίσω μέρος του σπιτιού είναι ένας κήπος. لا يوجد شارع أمام المنزل. Μπροστά από το σπίτι είναι ένας μικρός δρόμος. Μπροστά από το σπίτι είναι ένας μικρός δρόμος. توجد أشجار بجوار المنزل. Δίπλα στο σπίτι είναι δέντρα. Δίπλα στο σπίτι είναι δέντρα. هنا شقتي. Εδώ είναι το σπίτι μου. Εδώ είναι το σπίτι μου. هنا المطبخ والحمام. Εδώ είναι η κουζίνα και το μπάνιο. Εδώ είναι η κουζίνα και το μπάνιο. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Εκεί είναι το σαλόνι και το υπνοδωμάτιο. Εκεί είναι το σαλόνι και το υπνοδωμάτιο. باب المنزل مغلق. Η κεντρική πόρτα είναι κλειστή. Η κεντρική πόρτα είναι κλειστή. لكن النوافذ مفتوحة. Τα παράθυρα όμως είναι ανοιχτά. Τα παράθυρα όμως είναι ανοιχτά. اليوم الجو حار. Κάνει ζέστη σήμερα. Κάνει ζέστη σήμερα. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Πάμε στο σαλόνι. Πάμε στο σαλόνι. هناك يوجد صوفة وكنبة. Εκεί είναι ένας καναπές και μία πολυθρόνα. Εκεί είναι ένας καναπές και μία πολυθρόνα. تفضل واجلس. Καθίστε. Καθίστε. هناك يوجد كمبيوتر. Εκεί βρίσκεται ο υπολογιστής μου. Εκεί βρίσκεται ο υπολογιστής μου. هناك جهازي الستيريو. Εκεί βρίσκεται το στερεοφωνικό μου. Εκεί βρίσκεται το στερεοφωνικό μου. التلفزيون جديد تماما. Η τηλεόραση είναι ολοκένουργια. Η τηλεόραση είναι ολοκένουργια.